Bo to co słyszysz to moja starożytna spuścizna, moja tradycja i moja ojczyzna. Z kustrze z Egipta lej na tę nad Jordan Ganges. Szła mądrość i wiedza, dźwigając ludzką rangę. Z Archaim na dnie, potem Bóg i Wisłę. To Arkony na Babel dając nasz lepszy wizję. Prawdziwa historia, my pamiętamy o tym. Starożytna wiedza w dobie ciemnoty. Szaman naucza, bo szaman wie. Wielka opowieść z historią w tle. Przypomniane wieki, przypomniane wsie. Zapisane w kamieniu, zapisane w szkle. Architekt kreśli, architekt zna. Wielka piramida, wielką moc ma. Starożytna mądrość dziś jest dana. O przypomnienie toczy się gra. Na całe szczęście są wśród nas tacy, co trącili powszechny haczyk. Wiedzą i widzą jak płyną czasy. Światło jednostki wśród ciemnej masy. Zamyśl do teorii i dystans. Wielką uwagą wybieraj swego mistrza. Wszystkiego dotknij, wszystko zobacz bliska. Nie prowadzi nas jedność i wizja. Bo to co słyszysz to moja starożytna spuścizna. Moja tradycja i moja ojczyzna. Z Egipta lej na tełm nad Jordan Ganges. Szła mądrość i wiedza, dźwigając ludzką rangę. Z Archaim na dnie, potem Bóg i Wisłę. To Arkony na Babel dając nasz lepszy wizję. Prawdziwa historia, my pamiętamy o tym. Starożytna wiedza w dobie ciemnoty. Pamiętam dobrze słowa pradziada. Szanuj tradycję, bo czas ją skrada. Byłem w tych miejscach, o których opowiadał. Usiadłem na kamieniu, na którym on siadał. Okiem nie zmierzysz, zielona okolica. Połać porasta, stara pakosznica. Sosny i dęby, świetle księżyca. Snują się gawędy i każda zachwyca. Jaka szkoda, że tak ciężko dotrzeć do źródeł. Teren pokrywa puszcza betonowych pudeł. Tubycy piją wodę, taka metoda na nudę. Niektórzy dociekają do korzeni jakimś cudem. Co będzie z ludem, który nie zna genezy? Nie chcę tutaj wysnuwać żadnej negatywnej tezy. Zamiast świadomości, świadomości protezy. Zerkamy do przeszłości, wracamy do macierzy. Do młodzieży należy dbać o tradycje. Wszystkie te dobre niech będą wam bliskie, na sercu nikt leży. Wypełniasz tą misję, masz tu paru rycerzy, to robią gwiazd na ambicje. Bo to co słyszysz to moja starożytna spuścizna. Moja tradycja i moja ojczyzna. Z kustrze z Egipta lej na tełm nad Jordan Ganges. Szła mądrość i wiedza, dźwigając ludzką rangę. Z Archaim na dnie, potem Bóg i Wisłę. To Arkony na Babel dając nasz lepszy wizję. Prawdziwa historia, my pamiętamy o tym. Starożytna wiedza ciemnoty. Dróg wiele, ale źródło to samo jest. Jak szum strumienia, jak liści szelest. I każda z tych dróg w końcu osiąga ten sam cel. Spaja wszystko, co żyje, ten pierwotny klej. Z dziada, radziada płynie ta wiedza przedwieczna. Choć system chce zgasić ją w okowach i kleszczach. Zabija proroków naszych sakrum z bezczeszcza. Nic to im nie da, nową epokę obwieszczam. Nie dajmy się, Babilon upadnie, równi wśród równych. To prawodawne, bez królów, bez polityków partii. Wszystko zawarte w nawijawi prawi. Sława słowo, co ma moc, ruszaj głową. Z nami chodź, urodzisz się na nowo. Rok w rok, spuścić na wieku, widzicie z nami krok w krok. Bo to co słyszysz to moja starożytna spuścizna. Moja tradycja i moja ojczyzna. Z kustrze z Egipta lej na tełm nad Jordan Ganges. Szła mądrość i wiedza, dźwigając ludzką rangę. Z Archaim na dnie, potem Bóg i Wisłę. To Arkony na Babel dając nasz lepszy wizję. Prawdziwa historia, my pamiętamy o tym. Starożytna wiedza w dobie ciemnoty. Zapisane w drzewach, zapisane w skałach, zapisane w pieśniach. Starożytne prawa zapomniane dzisiaj toną w banałach. Kiedyś wiedza wielka, dzisiaj wiedza stara. Stara wiedza wielka, nowa wiedza mała. Kiedyś rola ducha, dzisiaj rola ciała. Starożytny śpiew zagłusza hałas. Moc się nazbyt wyczerpała. Zapominamy jak jeden mąż wszyscy o naszych starych tradycjach. One nam kiedyś dawały moc, żeby przy swoim wytrwać. Prawd różnych wiele jest, mało ich w naszych umysłach. Przypomnienia czas po to, by mieć odpowiedni do świata dystans. Świata nam się pozmieniała. Świtu noc już dawno nie spotkała. Mądrość, wiedzę ludzka, zajebistość pokonała. Mądrość starej myśli ludzka masa zapomniała.